أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. دی جنا الله جل جلاله دا سابقہ بدوا کی بل برخه ذکر کوي چې هغه د تعداد متعلق ده چې دا څومره کسان نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی فرمایي سیقولون زرده چې دی به وایي ثلاثتن رابعهم کلبهم دیو مطالبه کلیوا دواکی متعلق نئے پیغمبر چه تعداد تا خبر راشی ندی کی با بازی خلق ہوئی چه داد دری حضرات و سلورم ندیس پیو او ویقولون خمسةن او یو ډله به دی کې وای خمسه تن دا پنځه کسانو دا سه پنځه ساده سهم کلبو شش پغم وسخه د دې سپو خو الله جل جلال هو د دې دواړو خبرو بارکه فرمای رجمن بالغیب رجم وشتلو ته ویل کی او غیب غائب ته ویل کی یعنی رجمن بالغیب دا وشتل دی ده غیبنا سمانا رمیم بالخبر الغائب عن خزانت علمهم دا کول دا داس خبری دی چه دی پا خزانه علم کی نشتا دا یو اوائی خبر دا غیب تا کانی وشتل دی دا یو غائب خبر کول دی دا خپل علم نا چه پا علم کستا یو خبر نشتا غائب دی او تب یام آگا که ندی دو خبر بارکی اللہ فرمائل رجمن بلغیب مظاہر خبر دا چی دا دوال خبری سین دی چی دا دریو سلورم اس پیو او یا پینزو نشپگم اس پیو دا دوال خبری اغلطی دی بارکی اللہ جل جلال ہو فرمائل او درین کول اللہ تعالی ذکر کو چه ویقولو ناوبا وی سبعتون چه دا وکسم وثامنهم کلبهم او اتم دا دی چه و اغا دا دی سپیو نو وکسان و اتم دا دی سپیو ندا بووی تاسو دی جملی تا وگو رو ما قبل دا التاکی سلاستن وور پسی نشتا ورابعهم کلبهم ورپسې ده خمسه تن نسادسهم کلبهم مسکی وو نشتا او دلته کې ويقولون سبعه وثامنهم کلبهم دلته مسکی وو راغله یو دا دلیل ده خدې خبره ده چې دا کول هغه سید راجه ده ځکه وو عربی کې مغایرت ته پر راضی مدل تکي وو ایم راوړل ده او دا مغایره دا بانده دلالت که اینو دا دی خپل حقیقی تعداد اغا وو واتم ورسر اسپیو او دویم اغا دوالو ویناگانو پسی اللہ اوپر مل چی رجمن بالغیب او دی پسی اللہ جل جلال ہو اغا خبرو نکلا چې رجم بالغیب نو دوی رد کړی یو پرې خدل نو پته ولګی دا چې دا یو کول صحیح دی او دا دوه کول غلط دی ځکه هغه بارکه الله جل جلاله مردود کړو وای دا کول نه صحیح نه دی دا غیب تکانی وشتل دی دا کول نه صحیح نه او بیا الله فرمایل چې ما یا وقل هو پیغمبر ربي اعلم بعدتهم زما رب او پالون کې د دې په تعداد باندې خپو یې دي ما يعلمهم الا قليل نه پويږي د دې په تعداد باندې مگر ډېر لږ خلک چې د دې تعداد څوک نه لږ خلک د چا نه پويږي نه یو کول لا دي د عیسایانو نه دغه خلکو نه تعالی کتابونه او دویم کول لا دي چې د ټولو خلکو نه ټولو خلکو کې ډېر کم خلک پويږي نا کم خلق سوک دی اغا مسلمانانو کی دی او د مسلمانانو زکا علامہ بغوی لکلی دی علامہ بغوی چی دی کی دن نصارا و دن نجران دی کی دو کسان یو سید یو عاقب بیغتوی دی ملگری دی دو گروپ نا یو سید یعقوبیو نو دی کول لگاو چی دا دریو سلورم اس پیو او دا عاقب چه دهو دهن نستوریون او دیوی پینزو او شپگیم ایس پیو نو اللہ جل جلال او دی بانده ردو کو دا دی خبر رد اکلا نو مسلمانانو اویل دا دا مسلمانانو کول لی چه دا وو کسانو اللہ دا پیغمبر پا خبر خلو بانده خبر ورکو او اتم ایس پیو نو دا لک چی یادی گی نو دا داگه نم پتا لگی دا لک خلق دا دا مسلمانانو دی عبداللہ ابن عباس سبی انا من القلیل زود اغا لگو نایم چی پدی بانده پویا عبداللہ ابن عباس سبی انا من القلیل زود اغا لگو نایم کانو سباتون دا وکسان واتمیس پیو عبداللہ ابن مسعود ابن ابی خاتم دا عبداللہ ابن مسعود سے برویاتم نکل کلد چی دا وکسان واتمیس پیو اللہ ما بیزاویم لکلی دی چی گورا کھر کل کولی ندری دی خبر دری دی الله په دو باندې کر خراخ کله چې دا صحیح نه نو پاتې دا یو شو نو کچری دي کې الله ټولې غلطه خبرې ګینتی کولې او دا غلطه ویني په دې بم الله ګینتی کړو چې دا مرجمن بلایب خدای بار کې الله پر مال رجمن بلایب او دې بار کې اونوي نو پته لګی دا چې ته دا د دې وو او تم اس نو ډیر خبره نه اچه ده چه بعضی مفسرین و حضراتو اغید ده نمون امرانه کل کلی لکه علامه بغوی یو روایت نکل کلی ده ده موجه ملوسط ده علامه تبرانی ده اغا روایت را نکل کلی په سید سند سرا او اغید ده نمون امور کلی ده عبدالله ابن عباس سی روایت ده عبدالله ابن عباس سی ده ده یو نم مکسلمیناو دبل نم تملیخاو ادبل نم مرتونس و ادبل نم سنونس و ادبل نم سارینونس و ادبل زنواس و ادبل کعاس تی توینس و ادا کعاس تی تونس چهو دا ردیش پنکے ہوئے یعنی دی که سارو والا کسور آگی ہو خود دی الفاظ و ویلو کی زبر زر پیش وغیرہ کی دیکھئے علامہ ابن حجر بشرا د بخاری کې ډېر اختلاف ذکر کړي سوکه یو شان وې سوکه بل شان وې کبار الله تعالی علم ډېر تاریخي اعتبار سره ډېر مخکنه خبره نبی علیہ السلام نه نو دا یو حدیث په کتاب الله ابن عباس سے منقول لے د نوم مبارکه البته اعرابو کې اختلاف دی ادا اکثر دا مولیان مولیان هغه باطیان ماجانو کې ملګي نه دا هغه نمونه نو دا سورو د دې په حقيقي تعداد باندې الله پوي دي او نه پويږي په دې باندې مگر لیک خلق نو فلا تمہار فیهم الا مراء ظاهرا ته جګړه مکوا د دې باره کې بحث مباحثه مکوا د اهل کتاب سره د دې باره کې دا سابقه باره کې الا مراء ظاهرا مگر هغه بحث ظاهر مگر هغه اختلاف او جګړه ظاهر سمدلب کدی تا سره کدی بارے کې بحث کوي ته بحث مکو ظاهری بحث چې کوم الله جل جلال ہوتا ته کو بس دغه بیان کو الله جو کو ذکر کو جدا مردود دی او یو ذکر کا داغی بارکه اللہ ہی سنوے نو بس تم دا غصے ذکر کا دی سمرہ ٹیم تیر کرو اللہ چی ذکر کا تم اگا ذکر کا مطلب چی سا اللہ جل جلال ہوتا تا پا قرآن کی ذکر کر دی نو کد اصحاب کافو تتا واقعہ بیان ہے او دی پدی کی اختلاف کی او تاثر بحث کی نو بحث کت دی سرا کینو ظاہری طور بحث کوا استاد دا علم ظاہر کی چی سا اللہ تا تا بیان کر دی نو تا پا آگی کیای سرا بحث کوا نو دا دو یو بہترین اصول اللہ خودل اختلافی مسائلو کی اختلاف رات لیش لگا اختلاف په مسائلو کې رات لیش د دې نړۍ خبره معلوم شي یو دا د تانه چا د مسلې ته پوسو کو پای کې د علماو مختلف اقوال لري خبره نه انداله مثلا د ماشوم د پای او صبر مبارکي د چا یو کول له چا بل کول له دوه کول خبره نه انداله تکبیرات مبارکي اختر تکبیرات مبارکي دایم او اقوال مختلف دي خبره نه انداله نو اختلافی مسئلہ کې چاته نه تاسو کو نو اختلافی اقوال وته ذکر کا بیا که تاسو علم وی چې کم غلط وی کمزوري وی نو دا ویل شي چې دا کول کمزور دی اگر چې علماء ذکر کړي او دا کول صحیح او راجح دی لکه دلته کې الله جل جلال هو دوا اقوال ذکر کړ داغه مردودیت ذکر کو ایو کول ذکر کو الله جل جلال هو پاګي بعد داغه برکې سنوي نو یو اصول هغه د نظام معلومي او دیم اصل تیدا ملاوی چی اختلافی مسائلو کې ډیر بحث مباحثن ربگا زکر اللہ پیغمبر تمو پرمائل فلا تماری فیهم الا مراعن ظاہرا سونه انسان سر علم وی سوک تپوزو کی دی اختلافی مسئلے بس ظاہری طور سرسری ډیر تحقیقاتو کو گزیدل باریکاتو تا گزیدل او پاگی کی جگل کول دا دی اسلام اصول ندی بس ظاہری بحث مباحثو کا دا غد پویلو کوششو کا اگر پا خبر باننی پویا گا ندا دا اختلافی مسائلو دا پر ډیر بهترین اصول لی نا اللہ پرمیل ولا تستفتی او دیم دا کار مکاو ولا تستفتی او تفتوام اخلا خبر مطلب کوا فیهم دا اصحاب کهف و بارکی من هم دا دا اہل کتابونا احدن دا اچانا ولی اللہ پرمیل لاغینا زکا دا مسئلہ تاریخی مسئلہ دا دیرا متقدمنا نو یو خدا دې چې دوی سره د اصحاب کهف برکه تحقیقي خبره نشته د اصحاب کهف برکه دوی سره تحقیقي او صحیح خبره نشته نه چې کله دوی سره تحقیقي او صحیح خبره نشته نبی دې برکه دې نه تاسو پیدا شو او باز ټیم کې انسان د بل نه تاسو کې د پر د تعنت د پر د تعنت او د زید او د نو دانی بگار داغه په علم کې نشتا او ته نه تاسو ګانو الله تعالی پیغمبر ته علم ورګي چې دا اهل کتاب سره داغه سره علم نشتا هغه پوی نه دي نو دا اصحاب کهف برکه دا هغه نه ته پتوا هغه متعلق کو یعنی سوال د تعنت او د عینات نه مراد ده او بل نه سوال د تجهیل دا جاهلان دي غلطه مسله بیانې غلطه خبره وکي بې ځای بحث وکي نو دې برکه دا اصحاب کهف برکه تا چې الله کوم علم در قبض داغه متعلق خلکو سره باس کوا سوای د اهل کتاب ندی برکه یو خبرم هغه مطلب کوا ندی وجه پدې کیسه کې بعضی خبره هغه تاسو ذکر کړل د اهل کتابو خو سر د صحیح او د غلط درت کول لپاره ورنه دا ذکر کول ندی پکار قران چې ذکر کړی دی بس پاګه باندې اکتفا پکار دا تاریخي خبره دی د عمل سره تعلق نه ساتي ندی کې ډیر او مکتولان دی وخت تل هغه ندی پکار چکمی قیمتی خبری دی دی بیت سر تعلق ساتی اگا اللہ جل جلال ہو دی جائے کی را نکل کری دی نو اللہ اوپر محل ولا تستفتے او تفتوم اخلا خبر مطلب کوا فیہم دا سابقہ پو اکبارکی من هم دا دی اہل کتابونا احدن دا اچانا ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذالک غدا الا ان یشاء اللہ او ته مو آیا دیو شی بارکه دا زجر د نبی علیہ السلام دا او د دې شان نزول مور ته مو آیا دیو شی بارکه جز د دې کون کې مسبا آیات مطلب لاو لفظی معنا وره ولا تقولن او ته هرگز مو آیا لشی ان دیو شی بارکه انی فاعل ذکون کې امذالک د دې کار غدن سبا او کوی هر یو شی بارکه سه خبره کې چدا بکم الا ان یشاء الله مگر دا چې اوغلی الله ینه وای ور سره دا خبره چې دا کار به سبا کوم کچره دا الله او والی الا ان یشاء الله ینه ان شاء الله تعالی هغه ور سره وای چې کچره الله وړي دا کار هغه به سبا کوم. نو دا یو قیمتي اصول دی ته استثناء دی لکی دا بهترین د تبرک به بارا او د کار کې خیر د برکت د بارا هر یو شی بار کې چې ته دا به سبا کوم دا به داسې کیږي نو هغه سره ان شاء الله دا یو تعلیم نبی علیہ السلام ته ور او د دې شان نزول موره نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه جدا له کتاب ته پوسو کو دا سابقہ بارک ذلکرنین بارک او روح بارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل سبا غیر بتا سوام نبی هغه خبره الله ته فخرانه لا نو تقریبا صد پاس الله رضی بازی پنزل ذکر کئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی الله تعالی لټ حضرت جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام را نه گئ او بیا وتدا آیات را ل چت د یو شی بارک خبره مکوا چدا به سبا کوم الا ان شاء الله مگر دا سره وای نو دا هغه ویل پکاري واسکو ربک او تخپل رب یادوا اذا نسیت فکم وخت کی چتا نه یروشی تیروگی. د دې جملې سو مطالب بیان شوی دي سو مطلبونه. یو مطلب د دې جملې دار واسکو ربک تیاد وقف الرب فا انشاءاللہ سرا اذا نسیتا کم وقت جتے انشاءاللہ ایرگی یعنی مطلب تا دے اوکار بارک مخ کے ودا بکوم او بیاد نیرو انشاءاللہ دنو ویلی سب رستو رتا انشاءاللہ رایات شو نو آغا ٹین کی وصر انشاءاللہ رستو ہوا ہے خبر امزان تالا یوکارو اتاویز بدا کار کوم انشاءاللہ دیر سو وقت تیر شو رستو رتا رایات شو جمع انشاءاللہ ندو ویلی نرست ور سره تبرکان په دې کار کې د برکت او خیر پیدا کولو لپاره دا غي سره د ان شاء الله کلمه یو ځای کا خبر هم ده تعالی خدا مسئله یې ساده خیر او برکت سره ا ان شاء الله د خیر او برکت د پر ویل شي د تبرک د حصول لپاره ان شاء الله هغه ویل شي او پاتې شو به تر شرط او تعلیق ذکر کیږي هغه نشي ویل لکه سره وي زما خزه طلاق د متصل نه ان شاء الله وینان طلاق دیتا ویلی کی شرط بطور شرط انشاءاللہ ویل نو آکر متصلن ذکر کنو طلاق خونو آکیا کی گی حکتان نن یو سلی ہوئی چیز ماخذ طلاق کرا او سبای ورپس انشاءاللہ ہوئی نو آغا بطور شرط کار نور کئی آغا بطور شرط کار نور کئی بیا خذ طلاق کی گی نو بطور شرط او حکوداتو کی اغه کې منفصلن چې ذکر کول شي بطور تبرک خو ذکر سول شي او بطور شرط کار نور کئی خبر هم ځان تعالی به تور شرط دی چې ذکر کې یا سړی وی وی د ماخذ طلاق ان شاء الله نبی طلاق نو واقع کی نبار حال به تور تبرک منفصلا متصلا دواړه ذکر کول شي او کده پر د شرط ذکر کې چې دا ان شاء الله په ما قبل خبره کې بدلواله راولي نبی به خبره کې یو ځای او په وس ذکر کې خبر هم ځان تعالی نو دلته مراد هغه به تور تبرک ده. نو یو معنا دا ده وذکر ربک تعالی یاد کہ ان شاء الله وایا اذا نسیت تکم وقت کی جتا نہیں یعنی انتہائی تاکید اللہ کو جدا کمزور خبر نہ ذکر سره ان شاء الله ول کتا نه یرش نه رستم ول پکار او بعد مفسرین د دې معنا کوي وذکر ربک وذکر عقاب ربک تدا الله جل جلاله سزا یاد کہ اذا نسیت تکم وقت کی جتا نہیں یرش خبر هم ځان تعالی دا الله عقاب او سزا یاد کہ تکم وقت کی ان شاء الله یرش ندام یو مانا مظهری کڑی دا او بازو مانا اغد دی کڑی دا آئی کرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ وذکر ربک اذا نسیتا تخپل رب رایات کا اذا نسیتا فکم وقت جتا غصش نسیان مانا غصی سرکڑی خدا کول کمزوری او بلی او مانا مظهری کڑی دا وذکر ربک ترخپل رب رایات کا اذا نسیتا صلاة فکم وقت جتا نمزیر شی یعنی مزعو کا وذکر ربک رب یاد کا مزعو کا اذا نسیتا پا کم وقت کی جدتا نموزیر شی او دادید پارے سو احادیث مبارکم ذکر کری اگرچہ بطور تفسیر ندی تو حدیث کے امدہ سرا کلی دی لکہ یو روایت دا مسلم دے من نسیہ صلاة فلیو صلحہ اذا ذکرہ انسان دی مزعو کی چکرتی مزیر شی پا کم وقت کی جوتر آیات شی او یہ روایت عرب بخاری دے کتاب الموحقیت کی ذکر کرے داغیم دا مطلب دے چکم انسان مست نیر شمن نسیہ صلاة او نامانا انسان نمذیر شیاتی ودشه نبی دا اوی کفاره دا ایو سلی ایزا ذکرها دا چه انسان دا موزو کی کم وقت چه دا ترا موز رایات شه او دا غرنگ نور روایاتیم اغا ذکر کری نبازی مفسرین اغا دا مانا اخلی صحیح مانا دا دا چه دا دی تعلقم دا ما قبل جملی سره دی وذکر ربکا تخفل ربیات کا پی انشاءاللہ سرا پی استغفار سرا اذا نسیتا پا کم وقت چه تا انشاءاللہ ارکے انشاءاللہ اونوے وقل او توایا عسا ان یهدینی ربی لی اقرب من هادا رشدا نو دا آیات اغبا نمگل پریدو دا دی مددری مطلبو ندی اغبا سبا بیانکو وقل عسا ان یهدینی ربی سیقولون آذر دی چی دی باوائی سلاثتن دی دریو رابعهم کلبهم دا سی دریو رابعهم چی سلورم دی کلبهم سپید دویو ویقولون آو دی باوائی خمسةن دی پینزو سادسهم کلبهم دا سی پینزو چشپگم سپیو رجمن بالغیب دا غیب تکانی ویشتل دی رجمن دا ویشتل دی بالغیب پا غیب و سرا غیب ویشتل دی علم کی خبر نشتا او دا زان خبری بول لی ویقولون او دیده او دی باوائی یعنی مسلمانان سباتن دی وو زامن اوم کلبوم او اتم دا دی کلبوم سپید دیو اتم دا دی سپید دیو گورا اللہ جل جلاله دا دی دی سپید انوم سو بیر پا قرآن کی واس صرف دا دی سر ہے مصاحبت او ملگرتی آوان نیکان خلق نسبه خو نجس شه ده انتهایی او گنده شه ده پلید شه ده خبرم جانتا لن خدا عمل کرتیا ده و جناب قرآن کے ده تذکر را دنده کو خلق و مصاحبت ده بہترین شه نبی علیہ السلام علیہ صحابی را و تحیی رسول اللہ قیامت بکلی نبی علیہ السلام و تحیی سری والا تیار کری و تحیی اسمی نده کری نبی علیہ السلام تحیی سرب دا اللہ و دا اللہ دا رسول سرم محبت ده نبی علیہ السلام و تحیی پرمیل المرء مع من احبا انسان با قیامت کی آغا چا سرے جی چا سرے محبتی دا دی حدیث چی کم راوی دی حضرت انس نبی علیہ آغا پرمائی چی مونگا دی ایمان نرست دمر پی یو خبر نیو خوشحال شوی سمر چی پا دی خبر دی نبی علیہ السلام مون خوشحال شو زکا زمونگا دا اللہ دا اللہ رسول سرا محبتو قلوائی پیانبرا ربی رب زمان چی دے عالم و دیر پوئے دے بیعدتیم پشمیر دوی باندے ما یعلم ان پوئے گی دوی باندے پشمیر دوی باندے الا قلیل مگر لگو فلا تماری فست جگڑ مکوا باز مکوا پیہم دوی بارکے الا میران ظاہرا مگر جگڑ ظاہری طور مگر پا جگڑی دی ظاہر سرا پا بحث دی ظاہر سرا کم جتا تیلم دی وَلَا تَسْتَفْتِعُ تَفَتْوَ مَتَلَبْ كَوَا خَبَرْ مَتَلَبْ كَوَا فِيهِمْ دَدِي بَارَكِ مِنْهُمْ دَدِي اَحْلِ كِتَابُنَا هَدَنْ دَئِسِ اَوْتَنَّا وَلَا تَقُولَنَّ اَوْتَمَ وَيَا لِشَيْنْ دَيَوْشِ بَارَكِ اِنِّي فَاعِلٌ اِنِّي يَكِنَنْ زَچِيَمْ فَاعِلٌ كَوْنْكِمْ ذَلِكَ دَدِشِ عَدَنْ سَبَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ مَگَرْ دَا چِتَقُوَ اَيَّشَاءَ اللَّهُ دَا چِيَ اللَّهُ غَالِي وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَذْكُرْ اَوْتَيَادْكَ رَبَّكَ فَالُنْ كِفَلْ اِذَا پَا وَقِّ نَسِيْتَ چِتَيْرَوْكِ یو اول اولین اخرین اخرین جلو کو المدینہ رحمہ سکین سب عافیت پر آتا نصیب کی اللہ خیر برکت ناسی کی دنیا خیر در سوانہ مصدی اللہ ترازی شکریم حد حب اللہ نصیب کی نیکان و خلق و صحبت را نصیب کی اللہ کریم حد حب اللہ تخلق و صحبت نمصدی صلی اللہ تعالی